بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا به فرستاد و برگرفت. تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، جور باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. پاک بازی که تو خواهی نفسی بنوازیش، نه عجب باشد اگر سرفز عالم ببرد. آن که بر دامن احسان توش دست رسیست، به دهان خاکش اگر نام به خاتم ببرد. رنج عمری همه هیچ است اگر وقت سفر رخ نماید که مرا با دل خرم ببرد. من ننالم ز تو لاکن نسزا هست کسی درد با خود ز در عیسی مریم ببرد. Thank you. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چشمه تو شرابی کرشمه تو شرابی به عاشقان تکوی که این بی خبر افتاد و عرب بی ستاری پدرم شیداد ما سمت جد دل رمیده ما رو دل رمیده ما رو هنی سمونه تو دل رمیده ما را همیشه thank you. ساقی بیا که یار زرو پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن عشق داد عشق که مفتی زره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا به فرستاد و برگرفت. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن عشق داد عشق که مفتی زره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا به فرستاد و برگرفت.